autopromocja. 26 listopada tego roku to dzień jego 60. urodzin. Osobowość, ekscentryk, legendarny dziennikarz, tłumacz, nasz redakcyjny kolega Tomek Beksiński. Serdecznie witam. Wampir przebywa w wiekuistych ciemnościach w towarzystwie innych upiorów i tęskni za tym, co utracił, gdy był jeszcze człowiekiem. Będziemy go wspominać w poniedziałek w Tonacji Trójki od godziny 14. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Dzika karta. To Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Minęła godzina trzecia. Zapraszam na dziką kartę. Chciałbym powiedzieć, że ten utwór był autorstwa Rosa z serialu Przyjaciele. Z jednej strony miałbym rację, z drugiej strony bym skłamał, bo to nie był ten aktor, to nie była ta postać, ale to był producent ukrywający się pod pseudonimem Ross from France. On jest odpowiedzialny za utwór, ten, który przed momentem, Lightning, w oryginale Octavian, to był Ross from France remix. Na początku Thundercat, King of the Hill. Tak zaczęła się dzisiejsza Dzika Karta. Ja nazywam się Kamil Sosnowski i w Dzikiej Karcie gram muzykę, którą lubię. Jest to z reguły muzyka hip-hop, także jest to muzyka elektroniczna. Mam to szczęście, że moja Dzika Karta, moja kolej w Dzikiej Karcie wypada z reguły pod koniec miesiąca, więc mogę zrobić rekapitulację tego, co ciekawego i w hip-hopie, i w muzyce elektronicznej pojawiło się w ciągu ostatnich 4 tygodni. I tak będzie też w dzisiejszej audycji. Już za moment A$AP Rocky, amerykański raper, który w najnowszym utworze z pomocą producenta Danger Mouse'a samplował alternatywny zespół Tame Impala. Piosenka zatytułowana jest Sundress. Kamil Sosnowski, zapraszam na Dziką Kartę. Tryna get that V with that crib. Back when you used to bees with that crib. Gotta give a little to get a little bit in return now. Tables turn now. And you heard about me and my bitch. I'm just tryna chill. Cause lately I've been thinking about you and rebuilding. Walk around like you love feelings. I can tell he not fulfilling. You in love with me still. They say only if looks could kill for real. You walk around town with that guy. When you pass by, I just laugh like. A$AP Rocky, Tame Impala w utworze Sundress, to za nami. Zostajemy w hip-hopie. Miesiąc temu, kto to pamięta, miesiąc temu mówiłem o tym, że w najbliższym czasie ma wyjść płyta Andersona Paaka, rapera, wokalisty, producenta, multiinstrumentalisty, człowieka orkiestry. Zapowiedziałem też, że na pewno jeśli ta płyta wyjdzie, to coś w kolejnej Dzikiej Karcie z tego albumu zagram. I teraz utwór pod tytułem Cheers, w którym gościnnie na wokalu pojawia się Q-Tip z formacji A Tribe Called Quest. Zresztą gości na tej płycie jest cała masa. Jest Kendrick Lamar, jest Snoop Dogg, producentów też cała armia. Świetna płyta zatytułowana Oxnard od miejscowości w stanie Kalifornia, która tak się nazywa. Urządziłem sobie teraz, mając jeden stopień na plusie za oknami, wycieczkę po tym mieście za pomocą pewnej aplikacji pokazującej mapy różnych miast, ale tam jest ładnie. Chyba chciałbym tam pojechać. Oxnard, polecam, stan Kalifornia. I już teraz Cheers Andersona Paaka. W dzikiej karcie mojej są dwa stałe punkty programu. Za chwilę będzie pierwszy z nich i za chwilę kilka słów o nim. Proszę zostać, to będzie wybitnie polski numer. I'm working on the world premiere, and I can see the world from here. They ask me where I'm going from here. Shit, anywhere, long as the runway is clear. Shit, music business moving too fast for me. Wishing I still had Mac with me. Yes, Lord. How do you tell a nigga slow it down when you're living just as fast as him? I couldn't understand when I seen him stretched out cold on the pavement. Niggas catch TKOs on occasion. Wishing I could save him, what was I to say? I was doing dates, dipping in and out of state. We was going in to get away. Sick of feeling so out of place. Wishing I could save him, what was I to say? Wishing I could save you, but now it's too late. Now is this really what I wanted? Is it really worth the pain? Now am I really an asshole? Don't do me no favors, let's get back to basics. We live for today, shit, fuck up at my way. Too much shifting on my aces, I'm running out of patience. Got some pretty faces, knowing what my name is. Up in high places, I got some new neighbors. They don't really say shit, but when they see the spaceship, they just think I rap or some form of entertainment. But they don't know I'm black, young, gifted, and amazing. You knew I had to close my yeah, I have to free my mind. Yeah. I knew I had to lane, moving all the lies, knowing that I can't do it on my own. Panic ahead of the pain, killer coming on. About to run away, think I'm going home. You know I'm working on a world premiere, and I can see the world from here. I know you somewhere in the atmosphere. Yeah, I know someday I'll meet you halfway there. Cheers. They say there's nothing you can do about it. Can't say that I'm new to sorrow. Wishing I could take your problems, trade them for a little more time. But you carry you out the bottom. The weight of the world, I got it. Spotted you on my shoulder. The greatest honor to know you. I gotta be honest with you. I hate you ain't in the picture. I hate all them fake niggas claiming like they gon' really miss you. I know there's no one to blame. Now maybe the point that I'm missing. But I needed a minute. Just give me a minute. You know I had to close my eyes. My eyes. Yeah. I'm seeing are fucking me up and I don't know what to do but reminisce to face the pain of back in the days before you were dog and you were just pup banging beats and bringing bitches back to the tour bus. Excuse me y'all, I know this pack shit, I just need a second. It's Q-tip in this bitch and I'm just in here reflecting. Head on collisions with memories in the intersection. Looking in my rear view, wishing I could be near you. The freeways of my mind are crowded with traffic. The good times that we had and the bad habits. Look at me now, look around, last man standing, grooming, crying like a child trying to understand it. So sick of sending flowers to all of my brothers' mamas. Don't know what's harder, fighting trauma or keeping the promise. Confession, breath is a blessing without a question. But niggas don't get the message until they get disconnected. My story ain't over, I'm still turning pages. But the picture I painted with you in it has faded. My queen, my dreams, and even my wages. I know what it means to lose everything when you made it. Rags to the riches and back to the rags is a motherfucker. The consequence of putting all of your chips in one bucket. To be honest, I feel like getting right back to these comments. You motherfuckers keep the drama. I'm working on a world premiere, and I can see the world from here. I know there must be something after here. I know someday I'll meet you halfway there in the atmosphere. Cheers. Thank you. Ładne, prawda? Anderson .Paak i Q-Tip w utworze zatytułowanym Cheers z albumu Oxnard. Zapowiadałem wybitnie polski numer i teraz będzie właśnie wybitnie polski numer, mimo że tytuł nie polski. Utwór zatytułowany jest One for Clara i wyprodukował go Jaromir Kamiński. Już za chwilę na antenie Trójki w Dzikiej Karcie kilka słów od Jaromira, no bo na tym polega wybitnie polski numer w moich dzikich kartach, że gram utwór z Polski, który mi się podoba, który jest z bitem, dlatego jest wybitny, a po trzecie wyróżnia ten numer to, że jest zapowiadany przez producenta, który go wykonuje. Więc teraz w dzikiej karcie Jaromir Kamiński w utworze One for Clara. To jest dzisiaj wybitnie polski numer. Cześć, nazywam się Jaromir Kamiński. Za chwilę usłyszycie moje nagranie One for Clara. Utwór pochodzi z epki Pieczone Bataty, która ukazała się nakładem Polena Recordings i mam nadzieję, że numer wam się spodoba. We'll be right back. Jaromir Kamiński w utworze One for Clara. To był wybitnie polski numer. Jeżeli miałbym procentowo przedstawić podział krajów, z których gram muzykę, to pewnie jakieś 60 do 70% to byłaby Wielka Brytania, 20% Stany Zjednoczone, 5% Polska i 5% reszta świata. Pora na te ostatnie 5%. Resztą świata tym razem będzie Francja. Z Polski przenosimy się właśnie tam. Robin, tak nazywa się producent, jakiś czas temu, w listopadzie, skoro gram muzykę z listopada, wydał album pod tytułem Deluge. Przepraszam moją panią od francuskiego. Na tym albumie znalazł się utwór pod tytułem Super, którego właśnie teraz posłuchamy. Gościnnie na mikrofonie pojawia się raper C-Sen. Prosto z Francji. Robin w utworze Super w Dzikiej Karcie. C'est super, hein. C'est zen. Zen, c'est. Tout ne s'achète pas. C'est ça. Mec, tous mec. C'est sûr. Guess what's back. C'est zen. Tête tous mec. Zen, c'est. Tout ne s'achète pas. C'est ça. Mec, tous mec. Je suis de retour à la demande populaire. Je représente l'île de France et mon petit côté insulaire. C'est promis, je veux des preuves. L'humeur est patibulaire. Tu veux un plan C, télécharge l'appli Uber. Ce que je fais le jour c'est lunaire, il est loin le siècle des lumières. Champ de vision rétréci, ton horizon dans le cellulaire. Des hauts et des bas, 18 le funiculaire. Le parpaing, c'est ma pierre angulaire. Guess what's back, c'est zen, t'es tous mec. Zen c'est, tout ne s'achète pas, c'est ça. Mec tous mec, c'est sûr. Guess what's back, c'est zen, t'es tous mec. Zen c'est, tout ne s'achète pas, c'est ça. Mec tous mec, c'est cher. Merci Robin pour m'avoir mis sur ta guest list de plus. Je vois qu'il y a du frère, un bonheur de ta guest list. Rappeur au poste, jamais su me taire. Cracher au mic, ça j'ai su le faire. Loin du copinage des vulgaires. Manigance MD dans le cul de bière. Sur le terrain j'ai du flair. Je sais très bien ce qu'a pu te plaire. Dans ton jeu j'ai vu clair. Plus de 10 biches que je suis père. Du terre, du bon son, je m'enthousiasme. Pire qu'un prépubère, je baigne encore dans le marasme. Si t'écoutes bien, c'est salutaire. Guess what's back, c'est zen, t'es tous mec. Zen c'est, tout ne s'achète pas, c'est ça. Mec tous mec, c'est sûr. Guess what's back, c'est zen, t'es tous mec. Zen c'est, tout ne s'achète pas, c'est ça. Mec tous mec, c'est cher. La misère ordinaire, la médiocrité cartonne. Elle est tentaculaire, voire spectaculaire. Ouais, ce que j'en cours, j'en connais pas le quart du tiers. Je boxe avec mon vocabulaire. La haine rend aveugle, j'ai des trous oculaires. J'ai couru sur le troisième rail, bien plus que sur des bulles d'air. T'as retenu un de mes textes, pas grand chose qui me rende plus fier. Eh hey mec, pas touche à mi, ni à Molière. Guess what's back, c'est zen, t'es tous mec. Zen c'est, tout ne s'achète pas, c'est ça. Mec tous mec, c'est sûr. Guess what's back, c'est zen, t'es tous mec. Zen c'est, tout ne s'achète pas, c'est ça. Mec tous mec. Guess what's back, c'est zen, t'es tous mec. Zen c'est, tout ne s'achète pas, c'est ça. Mec tous mec, c'est sûr. Guess what's back, c'est zen, t'es tous mec. Zen c'est, tout ne s'achète pas, c'est ça. Mec tous mec, c'est super. To była Francja i Robin. Teraz pozostajemy przy języku francuskim, przynajmniej jeśli chodzi o imię i nazwisko wykonawcy. Nazywa się Jacques Green, ale nie jest z Francji, jest z Kanady i to by trochę wyjaśniało zarówno jego imię, jak i nazwisko. W listopadzie wydał epkę pod tytułem Fever Focus. Jest producentem elektronicznym, więc na tym utworze, w tym utworze języka francuskiego już nie usłyszymy. Natomiast teraz w Dzikiej Karcie Fever Focus i Jacques Green, a już za chwilę drugi ze stałych punktów programu i będzie to trójskok. We'll be right back. Jack Green, Fever Focus, Zepki, Fever Focus. Mówiłem o tym, że przyszła pora na drugi ze stałych punktów programu. Punkt ten nazywa się Trójskok i polega na tym, że w trzech skokach przedstawiam twórczość jakiegoś producenta, jakiegoś rapera. Bohaterami Trójskoku w poprzednich audycjach byli m.in. Goldie, był Burial. Można to sprawdzić na stronie polskieradio.pl oraz w aplikacji Polskiego Radia, jeśli znajdzie się archiwalne audycje Dzikiej Karty, tam są te trójskoki także do odsłuchu. Bohaterem dzisiejszego trójskoku będzie brytyjski producent MJ Cole, który naprawdę nazywa się Matt Coleman i posłuchamy trzech utworów, jakżeby w trójskoku inaczej. Pierwszy będzie pochodził z jego debiutu z roku 2000, płyta zatytułowana Sincere i na tej płycie był mega hit Sincere i Crazy Love, ale to chyba wszyscy znają, więc będzie coś mniej znanego, utwór pod tytułem Sanctuary. Potem 2016 rok, MJ Cole, a na mikrofonie AJ Tracy w utworze pod tytułem The Rumble, a potem świeżynka z listopada, MJ Cole w utworze pod tytułem Liquid. Trójskok, MJ Cole, będzie trochę garażu, będzie trochę two-stepu, muzyki, która narodziła się w Wielkiej Brytanii i jest charakterystyczna dla Londynu i okolic. I to teraz, w trzech skokach, jedna z największych, chyba obok Artful Dodger, postaci sceny właśnie two-step i UK Garage. MJ Cole. We'll be right back. City locked down. Everybody wants to copy our sound. Left of the map, left of the compass. Got the vibes on the roads that'll lick a man down. Young brothers got the energy locked, got the remedy stocked and the melody strong. Good vibes, gotta keep the enemies gone. Any bad vibes, man, will get the enemies boxed. LON from the city's on top. We can bring it to your city on top. Tryna aim a lyric here, long shot. You ain't part of the gang, you're lost. You ain't been team fam or squaddy. Netflix catch some joke, but no Corey. Girls send me snaps of Kitty like Yo Gotti. AJ, what's your next move, man? Don't worry. London, it's the jungle, it's the rumble, but we function. It's the man them, it's the junction. It's the baseline, it's the dungeon. London, it's the jungle, it's the rumble, but we function. It's the man them, it's the junction. It's the baseline, it's the dungeon. It's the rumble. On smash, make tunes, we make moves and make cash. Real dudes, we don't move with fake crabs. Get yacked, you put gash in our cabs. Model things and their friends are our gaff. Your sound is all forced, you're all whack. Your bars, they can't stand on my track. Got real bars, potent bars for my cats. LON from the city's too real. We can bring it to your city, we're ill. Tryna make it for my brothers, that's trill. Get nicked, I'm on mute, I don't squill. My flow's bananas, you can't pill. I turn up just like the limitless pill. AJ and MJ, we're like still. I'm a new school brother with an old school feel. London, it's the jungle, it's the rumble, but we function. It's the man them, it's the junction. It's the baseline, it's the dungeon. London, it's the jungle, it's the rumble, but we function. It's the man them, it's the junction. It's the baseline, it's the dungeon. It's the rumble. Ours. Young brothers in some really fast cars. pretty women in their knickers and bras. Dark parties full of liquors and bars. Don't copy, be yourself, it's calm. Youths out, better ring the alarm. Positivity, not everyday arms. Running riot with a bottle in my palm. Four wings, I pay for one less. Now I'm grinning teeth, all because the boss man's blessed. Reach 21, I passed that test. Never wanted to enhance mom's stress. Now I'm touring around the world, it's vibes. Trying to earn, I want to bring my guys. Couple yatties in a drink, we're nice. Love my city, love my G's, love life. London, it's the jungle, it's the rumble. But we function, it's the man them. It's the junction, it's the baseline, it's the dungeon. London, it's the jungle, it's the rumble. But we function, it's the man them. It's the junction, it's the baseline, it's the dungeon. London, it's the jungle, it's the rumble. But we function, it's the man them. It's the junction, it's the baseline, it's the dungeon. London, it's the jungle, it's the rumble, but we function, it's the man them, it's the junction, it's the baseline, it's the dungeon, it's the rumble. AJ Tracy, AJ from the lane, MJ Cole, and we're inside. We saying? Thank you. To był trójskok. MJ Cole, jeden numer stary, drugi numer średni, powiedzmy, bo z 2016, ten stary z 2000, naprawdę stary. No i jeden nowy zatytułowany Liquid. Kolejny trójskok już w kolejnej dzikiej karcie prowadzonej przeze mnie. Zapraszam już dzisiaj i zapraszam też do odsłuchu poprzednich dzikich kart na stronie polskieradio.pl i w aplikacji Polskiego Radia. Teraz duet My New Lang, chyba moi ulubieni obecnie producenci z Wielkiej Brytanii. Na co dzień robią muzykę, która raczej na antenie trójki o tej porze nie brzmiałaby dobrze, bo jest to muzyka mocna, energetyczna, naprawdę z głębokim i mocnym basem. Natomiast na ich najnowszej epce znalazł się jeden utwór, Turn Around, to jest jego tytuł, który jest nieco spokojniejszy i który z czystym sercem mogę Państwu właśnie teraz polecić. My New Lang, Turn Around w dzikiej karcie na antenie trójki. The damage you have. Manu Lang, moi królowie basu. Zostajemy w Wielkiej Brytanii, stamtąd pochodzi producent ukrywający się pod pseudonimem Scuba. W listopadzie, na początku tego miesiąca wydał album zatytułowany Substance in Retrograde i trochę zostajemy w okolicach klimatów muzyki, powiedzmy to, basowej. Wydał ten album nakładem wytwórni Hot Flash, która słynie z ekstremalnych, eksperymentalnych, garażowych, basowych brzmień i tak też brzmi ta płyta oraz utwór, którego już za moment Państwo posłuchacie. Zatytułowany jest Ants, czyli mrówki. Tracklista z dzisiejszej audycji, jeżeli kogokolwiek by interesowała, dostępna będzie na stronie Polskiego Radia, także z odsłuchem tego programu, więc jeżeli ktoś nie dał rady słuchać od początku, to zapraszam już po weekendzie na stronę polskieradio.pl. Tam będzie można tę audycję razem z tracklistą znaleźć. A już teraz w dzikiej karcie Scuba i Ants. The sun comes up as we come down. Kuba, Ants. Ładnie brzmi tuż przed czwartą, tak? A kiedy będzie czwarta, to będzie koniec Dzikiej Karty, więc już teraz się żegnam. Program realizował Tomek Domoracki, wydawała go Ola Budka, ja nazywam się Kamil Sosnowski. Słyszymy się w kolejnej Dzikiej Karcie, która wypada za 4 tygodnie. Więc już teraz zapraszam na kolejną Dziką Kartę, ale też zapraszam za tydzień, za 2 i za 3 oczywiście. Na koniec Maribu State w utworze Kingdom i tym sposobem kończymy przegląd najciekawszych nowych utworów z listopada. W grudniu posłuchamy tych grudniowych. Maribu State na koniec, do usłyszenia.